Ontvangst nog voor de zinspraak ook in van de muziek. Van de plaatjes wil ik ook in speciaal draaien voor Dikke Betta, ook in voor Anne. Nou, ook in bedankt voor de WhatsApp hè. En jullie zitten maar mooi meer door in de vrachtwagen. Kijk, ze gaan ook in uitdraaien jullie kant uit en ik hoop dat je het allemaal een beetje nog genoeg vindt hè. Ook in de Pandora met de rest van de gang en de sterren hier door aan die kant. Kijk, ze gaan ook in uitdraaien jullie kant uit, ook in voor de Sjöller, ook in voor de Sjöller natuurlijk, ook in voor Karin. En nu hebben we nog een van de Moonlight Song van mij aan elkaar weer in zakken. Ik zie nog een map, hè. Dan breng ik hem zo wel, hè. Dus ook in Dikke Betta, ook in bedankt voor het appje. En plaatjes gaan ook in uitdraaien, jouw kant uit, ook in voor Anne. En ik denk dat je gezellig door in de vrachtwagen zit. Ik hoop dat je het wel warm op. En dan moest je maar mooi nog maar door de radio door, hè. Ook in de Veronica, nu is er ook helemaal mooi meer plek. Ze gaan ook in uitdraaien, jouw kant uit. Ook in de Royalisa, Jos. Plek, ze gaan ook in jouw kant uit. Ook in de Montekanen. Ook in de Barcelona met vrouwtje. Verder ook in voor de Toon de Telstar. Nu is er ook maar mooi meer plek. Ze gaan ook in uitdraaien, jouw kant uit. En ook in Dr. Buis. Niet te vergeten, plek. Ze gaan ook in uitdraaien, jouw kant uit. En ook in Anton en Johanna. Ik ben niet aan de mail, luister aan die kant. Wij gaan ook uiteraard jou jullie kant uit. En ook namens de studio willen nog steeds van harte proficiat en nog veel gezonde, liefdevolle jaartjes erbij. Hè. En ook in Freddy en Andrea, luister ook maar mooi mee. Wij gaan ook in uiteraard jullie kant uit. En ook in bedankt voor het berichtje. En luister maar gezellig mee. Hè. Dan nu ik je afvraag en gaat de stekker strook Brudy aan in de kant. God, wat dan maar een beetje nog genoeg mag mee. En ik kan natuurlijk altijd nog reageren op nummer 06-1511-8579. Of een e-mailtje naar wittetornado@zico.nl. En voor outside of the Netherlands, wittetornado@zico.nl. En also Dave en Lisa. And the YUK from England, then you can listen at the moment. The records are specially for you. And I hope that you enjoy the music from the Witte Tornado with the lady. And many thanks for the apps and the audio files and the reporting on the AM forum. En verder gaan de plaatjes ook even te ronden voor Sini. Sini, ik wil jij nog meer luisteren. De plaatjes gaan ook even uitdraaien, jouw kant uit natuurlijk. En verder voor iedereen die ik maar vergeten ben. En u kunt natuurlijk nog reageren onder nummer 06-1511-8579. En dan komt allemaal dik in orde. Dit is Witte Tornado met de lady. En een bijzondere goedenavond.